mit fizetsz ki? Vagy az összeset kifizeted most, és aztán visszafizetés? Mondom, hogy most kifizeted az összeset, aztán majd vissza elszámolod, annyit kell, majd aztán az meg kifizeti. Ne legyen keveredés. Meg gondolom a visszajárót az 1000 dinárból. Adsz egy 1000-est, én meg visszatom a visszajárót. Vagy 240 dinár. Szóval meg 1240 dinár itt van, számod el. Többet adta. Ez az 1000 dinár, ez még a visszajáró? Olyan, visszajáró. A száma is. Meg adta egy két erős, másodra volna. Sem kell semmi se. Nincsen száraz kenyér? Van száraz kenyér, hoztam. Mondjam, van a nem ez az Attilával. Mennyi kenyér kell te? Arról! Itt négy máma. Mit kérdezed? Tudod, mikor kurjál én neked? Mikor? Jövő. Estére nyúl során elvég a malacitára. Na jó van, akkor bírok arra is jönni. Aztán ott jön egyik ez az, miért haza. Na jó, akkor egy-kettő eljövök, nem tartsan rend is se nekem. Jó, 3-4-8. Jó, teszek én már, idetek fél nyolckó. Akkor... Számoljunk el, hány darab kenyér kell te neked, akkor kifizetem azt is. Hány darab kenyér kell neked? Hát, ahol nekik, 5. 5 kert, akkor kifizetek. Ja. Kivisszám. Adok egy, úgyis van már pénz a tőnök, az nem az enyém. Két. Ide rakom az asztalra a 200 finált. Szép fényeket kaptam, mint amit megnyugodtam. Hát az jó, hogyha szépeket kapsz. Ide rárakok 200 finált. Megyek. Ide a sör alá raktam 200-nál, tehát ez ide. Jó. Ez a kenyér, az 5 darab kenyéri. Melyikben van ma? A kenyér, ott a négy, ott a, ami fönt van a sasorban. Ja? Látom, azt bírom még elmi máma is. Baj, hogy nincsen nálam másik szatyor. Át kell rakni a sárba. Azt akarok. Zsába kiveszek kettő kereket. Semmi a nájomban van, aztán belerakom a másik kettőt. Hol van itt a nájomban? Zsába is egyet. Zsába. Akkor a rabzát ezt a marad. Nem beszélsz, ami marad. Nyolva megyek most. Ne, biztosan kell a boltból nektek? Semmi se? Nem, az említettem be. Jaj, kérlek, felejtettem a... Mert rendeltem Pest, majd kihozzák. Mi? Rendeltem Pest. Házasodna a gazda, azt akarod máma nézni, nem? Hát majd nézzük, de hát már most a máma hónap nem, máma külsejti mamának főzni. Még akarod nézni, mert addigra megvesz, azt szerintem a hétfő, kedden vagy szerdán, ha meg kell, amit megrendeltem, azt meg fogom kapni. Ha majd arra, egy ümlődékel. De vége annak a Kalinnak, vagy az is azt kell? Azt végignézzük, nem tudom, hogy van még annak. Van része, része 80 része van neki. Ó, jó, jó. Jó, felét sem nézték össze. Jó, nem, 42 van. Vége lesz neki, akkor... 42 és végig akkor a többi majd. De azt úgy sem akarja, ha ért. Jó, ott ilyen kottákban írja, hogy mit tudom én, 42, végignéztük tovább, azt mondtuk, hogy nincs. De van neki, 80 lesz vissza, 84 része van. Ó, jó. Van bőven. Jó. Ah, 42, majd hozom a, ott majd a flash-et el, viszont is akkor árakom a többit már. Na, na szász, letöltem a máma a többit. Köszönöm. Szasz. Igen. Te is meg. Az én jó utam. Meg lesz neked a salonna is, minden meg lesz. Szép is van. Halló? Megyek vissza a Gabi Zsákiné. Jó, akkor visszamegyek érte. Na ez az is már. Voltam keret meg amod a sír. Jó van akkor. Elmegy a Gomezba, rengetegen vannak. Most tudod, amikor sokan vannak, én nem szoktam arra menni. Megvan. Akkor meg lesz, kibírják várni. Thank you. Mindjárt hozom akkor. Olyan szalonnát hozzak, ami füstölt legyen? Nem fárolt legyen, abszolút legyen. Füstölt szalonna. Van ám egy ezest, elvittem. Nem tudom. Egy ezest van nálam. Más kezes. Egy ezer szerintem elég lesz. Ha lehet, hogy ezer dinárt fölött van tőle, akkor veszek fél kilót. Nem múlik az van már. Olyan sokba kerül, az már tiszta hús. Nincs letalva a kilók rajta. Nem? Ami tiszta hús, az sokba kerül. Nincsen a hús, vagyis nincsen belenyomva víz, bazdik. Eléggé hideg van, nem? Húzza a rossz idő. Most is. De nem bírják ezt ennek a kölyszát, hogyha lesilóztak el, felejtetted, ne? Nem silóztál fel. Akkor másikok. Na, azt mondta? Melyek? Köszönöm.